garanté manam kon batay njaayma ñogul ci momelu jënd kat bi ba kéra xéré loga di mat ba kéra mudiku ngop mom nga xamné moy jënd yaari masala yi nak muy illal mahbusata litamani ak illal mahbusata lil ishadi dafa am wuté da am ñu wax ni mom ba kéra ak jënd kat ba di fa lolé nga xamné mom lañ ko doon jaay jaay kat ba mo garanté waye nak ibnu al qasim mom day wax ni ñaari masala yi mettona sété ndax jaay kat mom bu garanté itam garanté gu melni garanté tay le dong la garanté nga xamné dal bu fekké lolou dara sikna ca dañ man ko ca tumal manam tuma tak ko ca ñu top ko tuma ja waye bu fekké né tuma tak ko ca kenn ko ca mëna top dara motax sax borom téré bi mom ibnu al qasim la andal motax mu daané ni fakar rahni kon mi ngi melne gaddu tayle fa bëgg wax fa yadhmanuha ba'ihuha damanan kadamanir rahni fi tafsili bayna ma yughabu alayhi wa ma la yughabu alayhi wa bayna ma halaka bi bayyinatin wa ma halaka bidunha way wax bi jekk bi dal mom bari nañu ko wëral melna ne moy jaay kat bi ci bopam mo garantie garantie gu wër du garantie gu melni gok tayle dong dedet garantie gu wëri wër la bi nga jëkkan wax rek nga xamni ba kérok jënd kat bi di fat lolé nga xamni mo ñu ko doon jaay ba nang ko ci loxom dal wa su boba jaay kat bi ci bopam mo garantie waye jënd kat bu mom yoonam nekku ja waye nak ndegam ibnu al qasim waxna lolu tay itam talif kat bi mom la top bu waxne fakar rahni mom mu waxne ibnu al qasim gaduga gaddu damanu tuhuma rek la kon ñu leral la ko bu baax ba nga xam damanu tuhuma gaddu tuma ji moy ñi nga xamé né bu fekkon ci tay la su fekké né loolu luñu mëna jublu la du yam ak bu fekké du luñu mëna jublu ndax lo xamné ké mënu ci jublu mom du ca gaddu dara bu fekkon ci tay la fiit néna aji jaay ji non la mel bu fekké loolu mënu su ci jublu du ca gaddu dara bu fekké da wax né sanku na baamu né alkuna lumay rek ñu gis mu wax ci lo xamni wër ni mom li wax amut bu fekke de lo xamni nak mom meunes na ci anjublam su boba faw bokay gaddu limay mu taxawal ay xéré yo xamni dañu xéré ne lola kat sanku na waye du ci ciobarem du ci sababam dogal ba su boba du ci gaddu dara mom la salaabu li di wax nan fa yufarraqu bayna ma yughabu alayhi wa ma la yughabu alayhi fa ma la yughabu alayhi la damana alayhi fihi idha dhaha talafahu aw halakahu إلا أن يظهر كذبه وما يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه فإنه لا ضمان عليه حينئذ وإلا الغائبة أقدر أجي فردو جا وإلا الغائبة ما نام لوخ دنج كوي جاي تو تيوفا غا خامني دنج واخ رك نامل با فكنا ني جيسان كو نيوم ñaar ñi jaay ñi jëflante ñu sukkandi ko ci gis nañ ko gisoon ndax xamna ni boba legi mom ci aada daw fi soppi ko ibal non itam neena fa bil qabd nek na ci ngeub ga manam ki jënd bala mako garanté da dem ba jot ca lolé wa ndax nañ koy jaayante ci kaw rek wax na mel ba kaw gis nga ko gisoon rek kon bala ñew ci garanté jënd kat bi mu dem ba jot ca ba ngess nak suuf suuf mom ba nga ci tollo rañé lon nga ne bu jaayé suuf ci kaw wax na mel ba ci kaw gis nga ko gisoon su fekke nat amu ci dara amu ci su woren rek waxtu bañ koy jëflante mom dara xewuton ci suuf sa lu ko yaq su boba bañ koy jëflante dal na ñew ci momelu jënd kat bi kay jaay mom yoonam nekatu ci bu fekke amon nañ ci xëccu nak wax nañ la neela su xasi am xëccu ci waxtu bañ koy jëflante ndax fekk na boba dara sikki ci wala dara sikku ci bu ci xëccu ñom ñaar ba bob muy suuf so xamne kikoy jaay da ko wara nat ba meter jëppal ko aji jënd ja halu mel non mom batay jaay kat ba moy gaddu garantie ba motax sax sarab la fat finala illa al haqara al mabiha ala sifatin aw ru'yatin sabiqatin juzafan wa ku fayad manhu bil haqdi as sahih al lazim min al janibayn in ittafaqa ala salamatihi hina al haqdi fa in biha mudarahatan aw tanazaha fi salamatihi hina al haqdi kon fa bi qabdihi ka ghayrihi wa illa al muwadahata ak ndare jëgërub muwadaha bu waxa tud nañ ko fa tay jeber bo amne dañ koy jaay ci kaw tek ko ci loxoy ku ñu wolu su ëmbé ki jënd bayyi su jël su ëmbut mu doora jënd su baba dañuy japp ne batay mi ngi nekk ci garantie jaay kat bi lu ci xew mom la ci xewal ba lem lay bëgg wax moy fa bi khurujha nek na ci ak gennam minal haydati ci mbeureug ma dafa wax lool nak waye fa bi ru yati dami rek nek na ci jitu dara rek moy la woor de wone ne jeber mel nonu jaay kat bi mo koy garantie ba kër muy gis deret bu gisé deret rek mom dal doora ñew nak ci momelu jënd kat bi ndax gisu dara ja moy wone ne amut su baba nak mu doora ñew ci momelu jënd kat bi waye ba kër muy gis deret rek jaay kat du mo gaddu garantie ba wa illa thimara ak bare meññet ya lil jaahati ba ban ci wolu je fa bëgg wax li am lil jaahati manam bu fekke meññet dañ koy jaay ci kaw rek tambali na ñor waye melugo nu wara mel su boba batay mi ngi nek ci garantie jaay kat bi ba kera ñu dem nak bu wolu ñu mom legi je du ci amati ñu ñi xamé ni je du ci amati nak moy wal amnu yakunu bi tamami tayriha wa bu demé ba nga xamné ñor na xom ñor gu mat seuk rek su boba dañuy japp né légui wolu nañ ca légui jé dal na ñew kon nak légui ci momelu jënd kat bi lu ci xew dal ko ci xewal ñu bëgg wax nek dañu bëgg wax né famata tam tibuha sawa'un jazzaha al-mushtari ba'da zalika am la intaqalat min dhamanil ba'ihi hatta fil jawa'ihi sax waaw su fekké na xos na ñor xom rek mom dal na ñew ci momelu jënd kat bi mo xam taxaw na tém ci wattu ko mom meñat mo xam taxawu tém ci wattu ko waye mom ba ci jiwe sax bu ci xewate gannaaw ba mom mo ñak tan nak bala nga wéssu fofu man nga tak né sétel na la fi juroomi masala yo xamné buñ ko waxanté ba juwo ci jaayante ga itam duté jaay kat ci bopam moy garantie waye jënd kat du kat garantie gut yoy nak fa tut juroomi rek waye juroom ñett la yenn ya nak da ko waxan ba agal tayiko baamu kon yow bokay takkat ngay indi juroom yi mu sosele bi illal mahbusata listamani ak illal mahbusata lil ishadi ak illal ghaiba mu yett ak illal muwadhahata muy ñent ak illat timara li am nil jaahati muy juroom su ko defé nak ngir nga yobalal sa bop manam ngir nga yobalal sa bop nak nga doli ci yetti masal yi ci dess bu juroom ñett kon nga wax yu saadu khaleha ma fihi haqqu tawfiyatin wa ma fihi fuhdatu salasin wa ma biha bi khiyarin kon non lay doon lo xamne da ami haqqu tawfiya moy li nga waxane kikoy jaay da ko wara nat baamu pesse ko baamu wagne ko jeppal ko ka nga xamne moy jënd lolou mo am haqqu tawfiya ak lu am fuhdatu salasi bah mu dutu sana koku wessoon nga ko ak bayhul qiyas patay tam bala nga sori nga sosale fofu la nga wessone ci gannaaw muy al bayhu al fasidu xam nga da nga ne won jaay go xamne da yaqku kat lay tax aji jënd ci garantie ko moy mu ngeuf ko way li fek ngeuf ko garantie wu ko taw xamne ne sax bu ko ngeuf itam bu xese xamne jaay mi yoon nangu ko wuri ca sofandi ku dara ndax nga gum ko ngeuf rek la ko garantie waye nekul ci momelam ndax ay ga ko yoon ay ko ko jaayante noné batay rek ngir yombal ci yow man nga ci far sosele bu fekke ne kay jaay dafa don ko xone momut lolé muy jaay te amu ci ndigal mba ab jam wala ab nosor wala goné kenn ci ñom di jaay te amu ndigal ci kako wara jox ndigal yoyep batay jappal ne bu ñu xanté jaay ma ba jubo itam digënté koké di jaay ak kamuy jaayantel muy kay jënd xamal ne ba légui jënd kat ba gadogul dara nga xamne bala jënd kat ba gaddu dara rek ka wara joxe ndigal la da wara joxe ndi da joxe ndigal la ba nopi wa buddi a jekke lofna al mushtari aji jënd ja li tanasu yi ngir xëccionte ga ana bu fekke ki jaay ak ki jënd dañu xëccio ki jaay ne ko dang may fay ndigi ba nopi ma dor la jox ki jënd ne ko dang may jox limay jënd ba nopi ma dor la fay ndigi su boba dañu wax aji jënd ji ne ko kon yow legi joxe ndigi ba agal kon lola moy atté ba da bëgg wax né wa in biha harbun aw mithliyun غير عين بعين. وقال البائع لا أدفعه المطمنة حتى أقبض الثمن. وقال المشتري لا أدفعه الثمن حتى أقبض المطمنة. كن بدي المشتري بالجبر على دفع الثمن النقدي للتنازع أي عند تنازعه مع البائع في الدفع أولا، لأن المبيع في يد البائع كالرهن في الثمن، لأن المبيع في يد البائع كالرهن في الثمن. والتلف سانكوغا وقت ضمان البائع في وقت قدوك أجي جايجا بسماوي ينتي دولو بيالا يفسخ دنفري جايما. manam bu fekke ne momi jaay da waxale kimi jaay ban djubo te lim koy jaay lu woor la lu ragnikula jaay gi tam jaay gu dog la gu woor la waye nak dafa sanku sanku go xamne ken natul ko mom lam don jaay te fek jotu go jox ki don jënd su baba dañ ko wax ne ko legi lolou la ci yalla dogal kon jaay mi ci bopam teddikuna ndax yalla def na ci ciobare ken du wax jaay kat bu ne ko faaw nga andil jënd kat du lu melne ليم كورون جاي ماتخ فلا يلزم البائع الاتيان بغير المبيع المعين دي تخغا تود ليغي نك بو فكي لا ني جايانتي داي لو وور لو رانيكو دانيو بوغ واخني ووتنا برون اتيب سلام ما نانكو فاي نجي ام لوكاي وود لو ريك كوكو نك موم بو فكون ني دا ام لو تي سانكو باليب سانكو يتام ديغام دا غادو وون تي لوسام ريك باتاي دالاي وار لو لوليم بون تي لوسام وتخسرابنا بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل دفعه للمشتري فيلزمه مثله لتعلقه بذمته دغوون سي nga jox ko ñek am lu lay wutali am ko andi laatu mala koy jébal far loolu sanku itam paté dé tay war da koy gaddu ci loosam rek wutali wat la lu mel nona wa khuyira tan lofna al mushtari aji jëndi ja in ghayyaba dem dañ ko tuumal ne da ko laq mom jaay kat bi aw rayiba wala sikaleef ko in ghayyaba mom lay wax ci sarabina ghayyaba bi fathil ghayni dafa dund nak wa shaddil ba'i ngir joom waye wa shaddil ya'ila wax ci kasset bi ñeek ba ko yoron kasset bi ñeek ba nako nemi ko wat bi fathil ghayni wa shaddil ya'ila don min ghayyaba ay akhfa al ba'ihu al mabiha ودها هلاكه ولم يصدقه المشتري ولم يثبت ببينه ونكل البائع عن اليمين مانام بو فكي ني كي جاي اكي جند دانيو وخالي با جيبو سي ليغا خامني موم لا كي جند بوغا جند لغي نا جاي كات بي جيكي جيكي تي غناو با لي جند كات بي اه لولا كات ساتي نانكو با لولا كات لاكنا با نانغ ماكي نانغ amu ay xéere yu mëna xéere ne li wax dëgg la té momi jënd itam gëmut li wax da japp ne rek légui da gis keneen ku bëgg jënd té mëna fay lu ëpp li fay mom rek mu bëgg ko jubl ak waye loolu amu ci waaw ba li ci mën doon rek fekk na xam nga ne mom mu ngi ci garanté jaay kat bi jënd kat mom yoonam nekk gu ci ak garanté ba dara su ba la neena dañ wax jaay kat bu ne ko watal ne li nga wax dëgg la jubl nga ci defo ci dara coba li nga wax mo ci am su baba su waté mom duñ ca man dara lu muy wax ni ko wax nga deug ko defé jënd ba yam fofa su fekké né nak mom mënta wat nak waaw kay su baba ñi wax jënd ka duñ ko légui yaay sét bu la nexé nga far bayyi sum jënd ndax li nga doon jënd mom mënu to ci jot bu la nexé itam nak nga dogo nek waji doon jaay da ngay andil lu melne li nga xamné mom la ma doon jaay ndegam kemum loolu amna babok nga dogu yow mi jënd ne légui lima doon jaay ban djubo ca nañ ko xayma buñ ko xayma rek mom mu dox ma xayma ja man na jëg gi ñu waxante won rek la ko amé motax mëna tan logi khuyira al mushtari moy fa yu khayru al mushtari bainal fasqi li hadami tamakkunihi min qabdi mabihihi wa tamassukihi wa talabi ba'ihi bi bisli aw qimatihi li ci top nak muy aw huyu ba wala ay ba leef ko dañ koy tekkale ci bu fekke ne ay ju ci yalla dogal rek la ak bu dé ay jo xamné jaay kat bi moko ci def bu dé ay jo xamné dogal bu yalla mom moy bi sara bi leral na aw huyu ba al mabihu waqta damanihi min ba'ihi فيخير مبتاعه بين التمسك به بجميع ثمنه ولا أرش له ورده والرجوع بجميع ثمنه وانا بفك لم دون جاي لا تا مي ديم سي غارانتي جند كات با غا خا مني با تاي مي سي غارانتي موم جاي كات بي سيك دا جا ديم سو خا مني تولو بي الله سو بابا داني واخ كاي جند نيكو ليغي داناي شيت بولا نيهخه تي رك لي غارون جند نونا دا فاي جيغ با مات سك بولا نيهخه ايتام غا جيك جيك ني باينا جندتوما تي سو نجيك يو يار دال لنج كاي تان لو واي دي سو تي دولي لينين مو ديس نك بو فيكون ني ادي جاي جي سي بوبم بوكو سيكل كوكو موم نينا نيو musikal ko ci tay ak musikal ko ci ñaka tay ñoyama faaw bu fekke jënd kat bu neena man dama ñëw ci sama jënd duma deltu gannaaw su baba faaw jaay kat ba da koy fay lolé nga xamné mom la ci sikkel motax fara balé day waxna wa amma fi ta'yibil ba'ih hamdan aw qata'an kon fa yaghramu al arsha in ikhtara al mushtari at tamasuka aw istuhiqa wala yayef شائهن اجسيو مانام جسون شائهن ولا بعضن شائهن لبغا واخ وان قل ادونت نيونا وانا بو فكيه لا نيو كو جاي دا فا نيك لن لو رانيكو بانوتي ام لو خامني ام نكو تخاو ني ماكو تيا موم واي نا لولا رانيلوكو دا واخني ريك ma mom genn walli ba ma mom tier bi ba ma mom car bi wala ma mom khushur bi fukel bi way mom dal taxul na mu dogo ci ni nangam li la ci mom way da wax ni ko set dal nangam li mom niki genn walli gi ba tier bi ba li wax gis un shaykhun dal moy lolu ab xaj bo xamni dal bu siiw la ci xaj yo nga xam tambale ci genn wall akum ñettel akum car akum khumus lolu la ci wax ni mom la ci mom bañ ko topé ci yoon yoon ni wax na deug su boba nak mom nga xamni mo doon jënd lolé batay dañ koy tanlo waye lool nak dang koy tékkalé lolé ñu wax né jëw ko ci mom ba yonne ko wax nga dëgg dañuy xéet ba xam mat na tier ba wala matul tier ba su maté tier ba mom baam upp ko ak bari lañ koy jappé su xasse yes tier ba ak neew lañ koy jappé fofu nak fi la até bi wuté su fekké né légui mat na tier bu baam upp ko fofu lañuy tanlo jënd kat bi ne ko dala nexé li nga xamé ni mo ci dess nga téyé ko fay lu tollo ñëgam li nga xamné mom la ci ké wax ni moko mom bayon jox ko ko ñu rembourser lako ci ñëgg gi lolu moy benn bi mi mëna tan ci dess nga moy mu jekk jekk bayyi lepp na jëndatuma ci ñëgam lolu moy atté bu féké lañ ci yey moy lañ ci wax ni kenen ko mom ba koku jël ko manam da koy jël bok mat na ciër baam upp ko su fekkene nak lola batul tier ba te kon lolu moy du newe su baba dañuy set su fekke nekul luñ mëna sédalé nik ak jam tay tam wutuñu ko won ngir bénéfice dañ ko wutone ngir téyé ko diko jariño su baba itam dañ koy japp ni mok ba maté tier ba baam upp ko nga xamni su baba dañuy tanlo waaji nga xamni mo doon jënd du ko nexé té la nga xamné mo dess té moy lu bari la su ko défé lu néw la nak ñu délo ko ak ñëgam man la tollo lu néw la ci ñëgg ñu délo ko ko bi ci dess nak moy bu ko nexé fara mu bayiné bayina jëndatuma dara bokay tak nga né aw aqalla min at-tulusi wala min qasim ka habdin wala min yattakhadh lil ghallati dé fa in qabila al-qismata aw ittakhadha lil ghallati قبل القسمة أولى فلا خيار بل يلزمه التمسك بالباقي بحصته من الثمن ما نام فكين لولي غنا بوم نيوي نانغونا سيدليكو بلو نا جام ديغا ويسو ليغي با بوب دنجكو ووت دنجكو ووتون غير بينيفيس واي ووت نيكو وون غير تيوكو ديكو جاريño بنكو خاسي ووت غير بينيفيس موم مو خام نانغونا سيدلو مو خام نوت سيدلو تي ام سو بوبا aji jënd jëdu amati genn tan gu mëna tan faawu day fat la nga xamne mo fa nek te fay lu tollok mom ci ñëg rek waye du mëna tanati bayyi wala baña bayyi watax bo dé xol ci hashiyatu sawi bam def ci aqrabul masalik munala hasiluha anal mabiha إما أن يكون قابلا للقسمة أو لا، وفي كل إما أن يتغذى للغلة أو لا، فهذه أربعة. وفي كل إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث فأكثر أو قليلا بوك، فهذه ثمانية. أو نينا لن دون جاي بوك دي سيت بيان مولو نغو سيدلكو با مولو نغو تو سيدلكو موي نغو نغو بيان مولو لي مانا خاج با مولو خاني كي منكو خاج لولو غنا لير تي ياو نين تي مان دون تام غاني بن ني ووتان كو غير بينيفيس با ني ووتان كو غير تي جارينو كون خا مان لولو نينت تومبلا غاني نين توبي لوم تي مان دون لوم تي مان دون ريك بن غا خامني لا تيا كين واخني موكو موم با يون نيكو واخ غا دغ day don lu bari niki mat cierba mbamu upp ko mbamu don lu new yes cierba kon lolou juroñu tomb lay don fa in kana kaseeran khuyra al mushtari kana al mabihu yumkinu qasbuhu aw la muttaghazan lil ghallati aw la da ngay jikko wax ni bu fekke lolé ci kenn wax ni moko mom bayon ne ko wax nga deug day lu bari moy mat na cierba mbamu upp ko kon dañuy tan lo ak jëndiji ni ngi ko léralé won léegi waxana ni tan logo numuy démé ñay jamono mo xam dañ doon jaay ñu mëna xaj la wala ñu mënta xaj la mo xam dañ ko doon wut ngir bénéfice ba dañ ko doon wut ngir tey koy jariño wa kasa in kana qalilan wa kana al mabihu la yumkinu qasbuhu wa lam yutaghaz lil ghallati patay bu fekke ne la ci xoko wax ni moko mom ba yonne ko jëlal bari wut batul cër ba way lañ doon jaay day lo xamne kenn mënu ko xajale tay dañ ko wut wutniko won ngir bénéfice dañ ko wutone ngir tey ko jariño koku mok bañ ci lu bari manam mok bañ ci waxé né ma ci mom nangam tam bari mat cër ba upp ko ñoy yar ñoo bokk atté mu dess na fa in kana muttaqadan lil ghallati qabila al qismata awla aw qabila al qismata wa huwa ghayru muttaqadin lil ghallati koku fala khiyara lil mushtari wa yalsamuhu al baqi bi hissatihi min al thamani aw manam su fekkene lolé koko wax ni moko ca mom bari wut tay dañ koy wut mom bénéfice rek taxone ni koy wut babo wut ni ko won sax ngir bénéfice waye ñu mëna xajalé la waaw yo yar mom aji jëndi ja tu am genn tan gu mëna tan dañ koy wax ne ko li dess faawu dang koy fop fay la tolok mom ci ñeek la ca kay wax ni moko mom tam lu gëna neew ba diko yobbu it ñi xiat leen la ci wara rambusé ci ñëgg ñu rambusé la ko ci kon defena gogu tekkale leerna wa talafu ba'dhihi sankuk lennam mom lañ doon jaay aw istihqaquhu wala ak yayam gaay bi ni mi ngi melni feñu sik bi ci mom lañu doon jaayante bu fekke dafa nek lu ragniko bo nopi limu bañ ko jaayante nak ba jaay ma dok am lu ca sanku waye lepp sanku wut len la ba am luñ ci yey moy am ko wax ni ma ci mom li waye moy tam gis nga ko len la rek la ne lolu bok feñ bu sik am ca ño bok atté atté ba nak moy fekke ni dal la nga xamni mo fa dess ganaw bañ sété la ci sanku ba lañ ciy ba ganaw bañ sété la ci sik la fa dess mat na genn walu ko baam upp ko su boba jënd kat ba du saña daw moy du saña bayyi faaw day jënd la nga xamné mo fa dess dañ délo ko ci ñëgg lu tollok la ci juk su fekké né nak la ca dess da gëna néw nak mom lay wax waharumati aram ak tamassuku jappnduga bil aqal li ci la gëna neew na bu fekke ne bo sété ba génné la ca sanku ba la ca sik ba lañ ciy la fa dess mom da gëna neew nga xamni mom légui matul genn wal ga sax kon lolu moy la gëna neew su baba faaw ñay ma day tebiku ñay ma day dañ ba sét wécc liko waral moy lin fisakh al bayh bi talafi akthar al mabih aw istihqaqih lin fisakh al bayh bi talafi akthar al mabih aw istihqaqih fatamassuku bi aqallihi bi hissatihi min thamanihi in sha'u shira'in بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخصه منه إلا بعد التقويم والنسبة فاو نجاي ما داي دنج داخ بن فكي دنج كو بوغ ويل لا ني مال نيو جيلانتي سي نجي كو خامني فاو دنج كو شيطان با خام كو دور كو خام وايي خاص نكو امبلي موم غناو باغا خامي ني لا تي اوب لولاي خيونا تي با لا تي ديس موي لا گنا نيو waye nak atté bi nga wax né nga won légui bu féké loola dafa limu boba lay doon atté bi fa in yattahada al mabih ka habdin aw dabbatin wal mawdu' an al baqiya ba'da al talafi aw al istihqaq an nisfu fa aktharu khayra al mushtari fi radd al mabih wa aqdi tamanihi wa tamasuk bil baqi bi hissatihi min al taman ويرجعوا بحصة ما تلف أو استحق ما نام أتي بيغا وخون داي نون بودي لو ليمولا مني بو فكي نا لولا داي لن نيكي بن جام ولا بن دابا مو نيكون جايما كون ليغا وخون ني بام ليمو لا جا داس بما تي ген وال مام اوبكو كارون جند جند دونغ لاي مان دومان لنين في موم بو فكي لولا داي لن باتاي داس كوي تان لو سي يار ko nexé mu genn ci jaay ma ba set ci wécc ñu déllo ko ñëgam bu ko nexé itam mu daldi fété wala ci dess rek té lañ doon jaay mo xam jamba mo xam daba ja su ko défé ñu sét lañ ko wara déllo ci ñëgg ñu déllo ko ko ja bañu lay wax ci gannaaw na la ba muy tuddu la am ayub ñu sarto ne la day fekk muy lu ñuy xayma té mu limu kon leral ni la fi bu fekke dafa doon len melne ben jam wala ben daba lolo moy bu limu wut bu fekke dafa nekul mu xawam lu ñuy xeyma xana nek misliyu mom leewu ñew leg nga gis ko su fekke dafa nekul mu hayyan lu ñu rañel xana nek rek sha'ihun aju siwu manam ab xaj ca lola waxna ko legi ci sha'ihun ji wessu legi patay bokku na ci mu baña rañiko su fekke dafa nek lu melne salam moy ki doon jënd mom dafa joxewon jëg rek di wutlu nangam diki nangami montar ba nangami mbaxana ba nangami ciret ma yewel non atep salam mom moy ndegam rek luñu gaddu won ci loss la gis nga ko rañi gut kon mom bu fekke ne lolo lata mu koy jox dafa am sik ba am am luñ ci yey ba am lu ci latu luñ ci man don rek day wuti wat lu mel lañ waxante won rek andil ko ba mat da am nañu wax ne lim daane le legi ne wa haruma at-tamassuku bil aqalli da naka da xaw baamu lam jëkëna wax ni wala ye joosu at tamassuku bi aqall ustuhiq aktharuhu param sala bi day wax nanaka wama huna ahammu min qawlihi sabiqan wala ye joosu at tamassuku bi aqall ustuhiq aktharuhu wama huna mafruudun fima ya'ridu fi dhamani al-ba'i wama taqaddama fima ya'ridu ba'da intiqalihi ila al-mushtari am ñu dal da ko baamu re ngir leemu cey tekne illa al misliya ndare misliyu misliyu bu fatene moy luñuy pesé ba luñuy nat ba luñuy wagné dawone né bu fekkone lool lañ jaayanté won jaayanté gu dop gannaaw nak